محترم ورور ته خپل ځان معرفي کې زه محمد نادر محمد نادر او د کوم منطقې اوسیدونکی اسې د کوچنی بالا کار ښه محترم ورور ته څه قسم د روسانه پلاس اسیر شوې زه په کور کې ونیول کور کې ناست وې یا په کور کې بس ناست وم بس اسکر دې ونیول اسکر د رژیم د کابل او روسانو یا رژیم د کابل د کور نه ونیول چې تی وی ولې ستاسو څومره وخت ته تیر شو زما به انشاء الله ته ماشي نه ته ماشي رسېږي اته نیم میاشتې مجره چې تی وی ولې ته باندې تاسو سره څه معاملې شروع کړه تحقیقات ستانه تحقیقات په امریت د خات کې کده یا روسان ستانه تحقیقات کوو یا زما روسان تحقیقات نه کړی داخله او تحقیقات تحقیقات چې در نه کوو ستا حبس یې تعین کړی و څو کاله قید کړی زه نه یم یا زه ادامې کړی وم ادامې فیصله در باندې شوې ادامې پیسې در پر مره وتلې دومره وخت چې ته د اته نیم میاشتې بندي وې ستا پښې او لاسونه ولچک زولانې و که خلاص یا خ ولچک زولانې دا کوټې کلپوې ته چې راوستلې یم دا څه کښې دی زما پښې ولچک زولانې وې په د اته نیم میاشتې ته ولچک زولانه په کوټه کې وې یا په خات کې په امریت د خات کې وې په خات کې د خات په کوټه کې ما بس کښې کوټه کلپو نه دي راچولې بله چې امریت خات ته لاړې ولچک زولانې وې په امریت خات کې داسې بیرون باستلو ته کوم وخت تاسو یې باستلې ډوډۍ څنګه ډوډۍ وخت لاسونه درته خلاصه وو ډوډۍ یا خو نو چې ولچک زولنې چې یا خو لاسونه ورته خلاص ډوډۍ ته دغوی کار سمې ډوډۍ همداسې ښه وو که نه همداسې یا ښه روانه ده چې ډوډۍ ښه روانه وخت چې ستا چې اعدام تعین شوې تا ته خبر درکړې چې اعدام در باندې یا بس خبره نه کړې خو مقصد موږ سره معلومېدله بس موږ سره په خات کې وه چې محکمې ته پورته کړل پر ګورده کېدو نور معلوم کړل موږ سره وویستلو بالا کوټه کول پهکول دا دې دا به صبر باندې ته به څه پوه شوې محترم ورور چې د نن زه خلاصېږم او داسې د وروس مقابل کې زه تبادله شوی یم داسې خبر شوی یا نه خبر شوې موږ چې موږ چې دامې نن چې دا تی وي ویستلې خلک روسانو روسان لاسته ته لاړې روسان ستا لاس نه ونیو داسې میدان ته را میدان ته ویستلې او د هجوم د مخلوق د مجاهدینو د خلکو ولاړو تا څه فکر وکړې ځان سره هغه څه خو نه موږ د کوټه کلپوی سره ویستلو بلې موږ دغه فکر وو چې دا مهم یم بیا یې کابل ته چې د کلپوی سره ویستلو چې بابا سره ویستلو چې روسان وارو دي نور خلک سامنسبان مې ولیدله هغه روسان هم راته وویل او سامنسبان هم راته وویل چې زموږ یو ملګری دي تاسو سره تبادله کوي بلې خبر کړو کومه بس کې دننه وای خو ته نه خبر سوې نه چاره ته ویلې بس دغې نه خو نو په کوټه کوټه کول په نوم د شاسر خبرې کولې به غیر عسکر چې به کاروانی او د څه چې لکول بل نوم د شاسر د نوم د شاسر خبرې کړې دي نه پر شول دونې کښنه کښنه کل کنار نه هغه مجلې ونی ور پر شول ګر بس پیردار ولار اخې محترم ورول ته ستاپلار حیات ده ژوندې د پلار ورون لري او وادي د کړه ماشومان دې شته او یو کښنه زوی لرم د وځ بنجو خوري بس خبر سره چې پیدا سوي دي ډیر ښه محترم ورور چون تکلیف دې ډیر کش کړی ده یو مرسي او پیدا سه تکلیف دې ډیر کش کړی ده او زحمت دې ډیر لیدلی ده نو ډیر تکلیف نه در کوم در نه بخنه غواړم او سر دې نه پدې تکلیف کې او ته دومره تحمد دې تیر کړ او بیا هم سر دغه نه ماته ته زحمت درک یا یا دې عفو غواړم یا یا سر مخ ته پاک چې ودونه ده الله نه درته موفقیت غواړم نور بنه کوي محترم اورور ته هغه ته موږ وره تخپل ځان معرفي کړ زمان محمد الله دین کوم لازم لك چې راګي کوم محمد الله دین بله د کوم جای اوسیدین کې اورور د شهر اوسیدین کوم دا د خپل شهر اوسیدین کې ته څو کال کې کوم مجاهد اورور ما نه ما درې څلور کال کې ته څه قسم اورور محترم د روسان لو خانه د سکیر شوی شیطانه ته چا کړو په پورې چر کړو نه پور کې د سکیر شوی مکتب کې ناس مګر مکتب کې څوم سنف کې وروره په جره لسم سنف کې د لسم سنف حضور خبرې کوي په زوره غږی کله چې ګرچې تکلیف دی لیدل نه بیا په زوره د په سنف کې ناس وي او د په سنف کې ناس استاد درشا کوین رې درالي مجر د خاط تر لاسه ونیولم به لار را کړم په خاجن نيستم څوک راغې نور ایدار مجر د خاط نور ایدار مدیر د خاط ده راغې ته د مکتب نه وستل اوکي او وی اولی باندې او باندې ځکه دا فتن تی وی اولی البته تاسو رته څه معاملې وکړل چې ولچکو بیړی را واچول به نه نه کوف شروع کی تکاور او باندې شروع نه څه پختنه ستانه وکړي چې دا فتن بدون د موجود د سیر تکاور ته مجاهد اشرار مقصد مال نه ما یا شیطان را باندې راوس نور شیطان را باندې چیر د اشرار او شید تا څومره وخت حبس تیر کړته ما 22 نش 22 نش په 22 میاشتې تاسو را دوی څه معاملې کاوه په 22 میاشتې موږ مر نه دیللې کوټه کول په بیرون کوم وخت ته یې باستلې یا هغه وخت چې مېرا وېستل به نه مست ډوډۍ مڅ وخت ډوډۍ اس ګرمرا کول مشان را کول منځه او داسې خوشې کولې ول منځه او داسې خوشې کولې وخت ته خوشې کېدلې ورور ته څه پوښې د روسي مقابل ته تبادله شوې د سي تا چته ته ځا خبر درکړ نه زه وجلم نه خپل اندوالان ته بدل کړم نه چې دا نن تی وستل شوې ده ما بس نه دا امریت د خات نه تی وستل کنه ته څه پوه شوې چې زه سان را وستم په سان را وستم ول ساندره ته ویل چې ته بدل کې او چې بیرون وته له داخلك مجاهدین دی ولیدو روسانو دا دی ولیدو او اوکي او اوس د خیر را لیدا د مجاهدین سره او ستنه خبرو محترمه تکلیف سمې درک د دینې چې ما بس نه خلاص یو تکلیف دې ډېر لیدل دی او بخنه درنه غواړم او الله نه درته موافقت غواړم محترم ورور ته خپل ځان معرفي کې نو غلام بابدین د باغلان ولایت د پلانون دي چې عبد الفتاح د کوم کلی اوسیدونکی د ابو الله خان د کندهاریان د اشلاق ای بلا خان د جری خوش نه دا شارجیدی شارجیدی دی بلا بله محترم ورته څه قسم د روسان لخوا د تشکیر ولا موږ خو تلاشی راغل تلاشی راغل موږ خپل غنم پاکول تر شال مرستر پاکولم تلاشی راغل الک راغی سی ولا تلاشی راغل موږ چې دا خو واخه ته چار د چار ما سره کړو زه ما سره کړو وینو نو راځه سره راستر قومندانی قومندانی کې دا ته بندیان کوز بوا اتو ورو دي لاس ورو دي بندیان بندیان چې کړه هغه بیا راتول چې دلته کاس کری کوي نو نو واسو با پر د بل ځای ته مناسو ضمانت راک بیا ما ورته دل ته څوک ضمانت کوي اوس د پلار د دې ضمانت نه سي کوي او څنګه کې بار ولیا یو ضمانت راک چې دا ته اسکار بیا هو پلار مې راغی مثلا لا کامرا و دا سره ال بار ول ما ورته دا څه مقصد دوی دا څه وای بار ول چې موږ ضمانت وکړو ته دا ته تاس کوي پروا نه کوي جمعه په جمعه به دی ولې لکو اخر نو اسکار شو انت اسکار شپړ مېستو سره اسکار شو ما د شپړ مېستې کرا په نه پر کشي کې را سنل شو وند شست نو ته دلته چې را شول دلته شپه مو تیر کړ باندې ام دا غزا را سن بیا په موټر کې واچول بل خو دا غته را شول مزار کنده کوي ته را شول تیاری د پاره ول تاس کابل ته به سرواز आवाज اغه مینه امنیتي د وزیر داخله دا راغی ول تاس بیا یو کابل تاسو کابل او ته کابل کې وظیفه یې راکړې مونږ ته دلته تاسو بس اخر دلته وو ارمن تیار پلان سبا تیار چلور شپې په مدې ما باندې کې وو په یو کار په کانګریټ باندې په یو خیمه چول پر دغه باندې پراتو څو کسان تاسو ته اتیا نه فر اتیا نه فر اتیا نه فر په یو خیمه کې پر کا دلو دالیز او تا کاوچ په دا اتیا نه فر ټول په یو کوټه کې دا کاوچ دخلک ټول د بغلان او داتیا کسان ټول د بغلان ټول د بغلان راستن د غزا راځي ټول په دایره کې کابل ته زونه تثبیت دته په ختنه ورنه کوم وروره bale چې دا شپږ میاشتې ته بغلان کې سکري په تاسو ته کومندان چې زموږ کومندان زموږ کومندان کپتان په ورته کپتان څو وظیفه درلوده کومندان د کوم کانډاک کومندان د کانډاک وو بیا کومندان د کانډاک کپتان موږ په صدقه کومندانۍ کې ځای بودلو زمانات یې موږ څه وکړ کپتان موږ کوي موږ په خپل کاندا کې ونولو هغه ځای نه راستن دا او کپتان ته ولې چې نه پر راکې موږ دېش نه پر کې ځان ورکړ مثلا نور کاندا کان ورکړ په بغلا اتیا نه پر یو هغه ځای هغه د کاندا کې کوي د مزارې راستن زونه تثبیت دی راستو دا کپتان چې کاره وګوره کپتان اول مجاهد وو اول مجاهد وو بیاسی مجاهد څخه را راغی کنه مفریزه سو په مفریزه کې بیا ځانته مفریزه څخه ځانته مستقل کنډک جوړ کړ مستقل کنډک ځان ته جوړ کړي. مستقل کنډک چې جوړ کړي بیا هم چې ویل دا د کنډک په ایسته قوم جوړو تاسې به را سره اوسئ. موږ ویله شی خو نږدې هم ګوزه ته ورسره به اوسو د کپتان سره. هغه بیا د کپتان دلی وو د دې کپتان سره بعد هغه کپتان څخه د نفرکشي کې راست ځینې تصفیې ته کابل ته راست دلته مو لاس شپې په دې کابل ځینې تصفیې کې دلته نن آیا تا نه چې تاسې تلیا اسکر کوم نن سات تاسې پریشان نه سي وو قابل نه سي دا مرکز دی کابل دی هر مشکلات لري حل کوي. موږ خیر هغه دغه ته راست نه سلو میدان هوایي د کندهار کې په تیاره کې دلته چې راستو کندهار کې میدان هوایي کې مو شپه وکړه پر یو کانګریس باندې خو خدای دا عسکري خو نو نه ظلم نه دی دا څنګه عسکري عسکري خو آسانه دا خو کم ظلم خو د انسان سره نه کېږي. فکر اشناف ته ته بیا سلا والا ورسره په دې رقم عسکري خو نه کېږي. و تاسې اتوشته و کاکن تو که تشته دون خو هر څو عمر په کو تشته دوباره د دې ځای راستل د نساجي دم کندهار ته هلته مو پنځه شپې هلته را باندې تېرې کړې. کابل کې څومره وخت تاسو هلته باندې اته شپې کندهار کې علیم خان قومندان علیم ازګرین ورتوای قومندان نه کنډک قومندان د کنډک ستاسو bale بیا دلته ور دلته زه راځم نن تا وزګو مزه په ناسته پکې تا سلا دا او پښو خشرکاری وو دا غیر باندې کول پکې دا وزه په وای او دوه میاشتې دا رقم بازار ته لیک شو چې وو بازار کې موږ مشکلات څه درسته هغه مې نه پر سره کې لاړ بو شاته سودا مو دا مو وخته وانکی دلته پنځه میاشتې مور سره تېرې کړې د دې کندهار کې اما یې دوه میاشتې مونږ ته بعد یې دوه میاشتې مونږ ته سلا راکړه هغه هم په داخل در شو کنډک کې اوس یو مصیبت ته نه کلشنکوف یې راکړې په داخل د کنډک کې دلته ویل تاسې دلې ورته راځي موږ یو شل نفر په دې کنډک ته وکړو ولې تقسیمات مونږ ورته وکړو کنډکانو کې ته ورنه نه ایتل دا شل نفره موږ په دې کنډک والله یو څو وتښتله هغه فرار شو لاس فرار شو لاس پات شو لاس کې چې پات شو دوه درې زخمیان شو هغه یې وصل کابل ته په اخر هم فکر وکړ چې دا عسکري سبا دې پښه یا مین پرې یا دې له دبۍ نه وړي دا زه څه وکړه کې کړه اخر هم پلان ورته جوړ کړه کرامې خپل یو جوړ کالي به ورسره متیار میدان نور شی لنګوټه وګورو واسکټ دا ګوره کړه په دوکان کې څو شول نو خصه د دوا مې درور ته ډاکټر ته تلل دا یو نو خصه په مختی قرار او وتل تر او وتل مې بدات لا غلم خپل کالي مالي مراخصه د ته مجاهد ورون تراو ښه محترم ورور ته د څومره وخت کې قندهار کې د عسکري ته تیر قندهار کې دوه میاشتې درې میاشتې پنځه میاشتې د عسکري تیر ستا ټول مده د کور نه چې وتلې د دی جی پورې د قندهار پورې چې ورسېدې څومره وخت تیر شوی دی؟ شپږ میاشتې لس شپږ میاشتې لس ورځې بلې تیر شوی دی. یا د ستاسو د عسکري په دې قطه کې چې و عامر د قطه هم څه نومېده؟ علیم خان قومندان د کنډک. قومندان د کنډک بلې. عامر عمومي څوک و د قندهار د غونډې فرقې؟ موږ به سارندوی کې وو. سارندوی کې وې؟ عامر عمومي د سارندوی څوک؟ دغه و عمري دغه شراب نومه دی ګلدوست قومندان سارندوی ګلدوست قومندان سارندوی بلې. دلته ستاسو کنډک د درس سیاسي هم تاسو ته درکول کېده؟ د یک شنبې په ورځ و د چهار شنبې په ورځ درس سیاسي راکوي. په دا درس سیاسي کې دوی تاسو ته څه ویلې؟ مونږ ته موږ ته به یې دا ویلې چې تاسې ګوره جاپان وګوره مونږ ته شوروی وګوره پلانۍ دولت وګوره دومې پیښ تللی دی. موږ د افغانستان استقلال د جاپان د استقلال په یوه ورځ پې دغه سوي دي. تاسې وګوره جاپان هر شی په سوی جوړي افغانستان هېڅ شی نه جوړي. دا ټوله بې سوادۍ دا تاثیر د بې سوادۍ دی. موږ ټول چې بې سوادۍ مو په دې کې څه غرض لري خو مونږ دا پېکم دغه خلک نو څنګه یې کړو؟ تاسې باید داسې وکړئ چې سواز دکی حساب پوسی کتاب پوسی آدانا مانا الکان به کشول راستی به حزب کی شامل است مجھے لئے حزب یو بھی حزب ہے چی خدای اشتر لئے بلی حزب نستی مجھ تو حزب پسی حزب نپوی جو کہا مجھ پی سوا دا خلق پی حزب نپوی خدا یو دی شریک نلی محمد علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پیغمبر دی امام برابر دی امر پر حزب نپوی جو کہا کہا برابر تاسی مرتے جی اس تاسی پچھنا حزب نپوی مجھ لئے مجھ قریب قالی پی حزب چکوی حزب چشی او د دې ته عرب راز باید نو داسې ځا سی به رواني وایو بار یک شنبه او چهار شنبه دا به رواني وایو تاسو ته داسې مقابات د سې په داسې په تاسو اشرار پیدا کړی موږ په واسره کې موږ په شاو کې کوم ځای کې موږ ستاندار کې څو پیجو نه څو پیجو نه ته تاسو ګورو هغه په دغه تکلیفونه دې رواني وسې پیته د لوز ولولو شپام رازم خلم دا ژوند څه ولیدې څه پیرات تاسو پایره شپې ورځ پایره تاسو باندې وو باندې شپې تو سات پایرم کا ورځم څو سات پایره د شپې مو درې ساته د شپې کوله مندا د ورځې طرف چې وو په کاندا کې وو درې ساته مو کوله چې نو واه په سپه کې وو سپه مو تر وو تاسو د روسان راته د سي درس سیاسي له خاطر مشاورین د روسان هم راته تاسو ته مشاور براتله پر موږ وګیز د لازم معلومات یې کوي من تا پښتنه راځي کول څنګه ظلم در سره کیږي مې کیږي دا پښتنه مې راځي کولې هغه موږ هم نه سورته ولې چې ظلم کیږي که ظلم ورته وایي چې بیا قومندان د کنډا کې یا قومندان ټولي مونږ ته هغه بیا موږ ته څنګه نه ویلو هغه موږ نه سورته وایي راځي دا روسان په روسي تاسو سره غږېده که نه ترجمان ترجمان ورسره ترجمان مو سره او ترجمان مو زموږ سره خبرې کولی بیا په روسي سره خبرې کولی د سپ دې کته کې د سپ دې چې ته دا ټول سم دې قندهار کې څومره و ته دا د قندهار کې نو زیات په دې مون قندهار کې ټول سم دې دا د وستان د سې ته عملیات چې کې د مجاهد باندې bale ته عملیات ته کوم وخت د سې تلې زموږ یو دوه ور او سره بلان دوه ور کوم منطقې ته لاړې تاسو یو ور دا پنځوایي ولسوالي ورته دغه ته بلان او یو ور دا کمر باندې دغه ته راوځي دا کمربند حصہ کې چې دا ټانګونه لګېدلې دي او په سلهاو ټانګونه پراتې دي مړي په دې عملیات کې تار ته وي فقره دا اخر عملیات کې موږ سره ولاړ چې راوي ایستل نو دا مرکرا نه ده دا مرکلا په دې راځي ټول د سې کوم مجاهد استاد لا سهم لګېدلې دي نه غاښ نه واقعت و دا خو شوې ده پیګه تیر شوې ده نه تا مرمی چرخم کو تا غو روسان تا ستنویر چې ته څنګه مجاهد سلا در سره در ټک نه کوي مجاهد باندې ته کام کولا وای مو کولا دا ستو مو نو ستو څنګه ما هغه په سنگار کې ونه هغه په سنگار کې ونه بیا پنځوي نه چیرې ولېګلې ته په پنځوي راستن بر تر اوسه پنځوي ولسوالي راوړه کندهار شهر ته راوړه تاسو په تانک کې تلې وای کې دسی موټر وو موټر هم تانک هم ته خپل په تانک کې وو موټر او په ګاز کې دا شاشه شاشه دا اسکر در سره ته دا اسکر د شورو سان هم در سره تاسو سره ګډو ورو سان هم سان علي دا کاند خپل په دغه مستقیل او دا داخلا علي دا مستقیل هغه مستقیل ځان ته جنگ دې تاسو مستقیل ځان bale خو مال ته ولار مونتا په مخ کې وایم مخ کې تاسو یې شاته ورو سان هغه باندې کا به ورو سان مستقیل په دې چې کې دا پنځوي ولسوالي کې د سې پوښتې ته دا اسکر د رژیم د کابل خوانه څومره عسكر مړ شوی او څومره روسان مړ شوی ده من وای ولسوالی کې وبدې چې ولا روسان یو ټانګ مې مول بزوي د روسان په پښه وو څو څلور پنځه په پښه سی او یو څلور پنځه زخمیان سو او د داخلي د یو دوه ټانګ یو سو یو دوه درې موټر یو سو په کار نه مایي نن تا چې مې ولسوالی راوي سم نه پات پات سو سر سره وایست له بدر دا او په ګردنه کې څومره روسان ورمن شي د دې په نه د دې معلومات نه ده د نه شو نه نه او د دې معلومات خو درته یا ته سیمه سبان به تاسو ته ویل درس به در کوشش دی دا د روسان په قندهار کې به څومره روسان به یا څه مراته دا نه ویل دی نه ویل چې دا روسان څه د پاره موږ وطن ته راغلي روسان راغلي کومه ته پاره چې کومه ته پاره راغلي چې نن تا نن دا جنگ نه افغانستان کې ورس مشر نور د غنل کار نه لري چې خپل وطن ته د سینې چې مونږه چا سره جګړه د چورسان مون کومه کړه مستر من ته د ازمش خپل د افغانستان خلکو سره امریکا کومه کوي جا چین کومه کوي پاکستان کومه کوي مثلا د نور دولتونو کومه کوي سره کوي هغه راستي موږ سره جنګي ولې اروپا وګورو سره جنګو هغه د ماتو ته دا نه ولې چې دا روس موږ سره سره د روس خدود ته راځي دا نه دا ولا هغه یا دا ښه محترم وروته وخت چې ودلې څه تاکتیک راغلی کوم قومندان ته تسلیم شوې ده زه دلته قومندان لا نور محمد اخن مرتوي دلته ښار ته نږدې و چې تورته راغلی زه پکه د ښار سیدا راووتم پوسوڅخه نفر ناست و بس د نفر سره راغلم پوستی ته بس سره راغلم ډېر شو زیاته را سره کوي ډېر دوی سلا تا سره سلا و چې راووتې نه سلا نو ډېر خالص خالص سلا راغلم دلته چې راغلی مجاهد دی مجاهدین تا سره څه وځې وکړو زما سره بېخي ښه و زیاته را سره کوي بېخي راته لاړه ونه ولې څنګه ګورو ولې تلې یا ولې دې عسکري وکړې ما ورته تاسې ونیول په دغه تکلیف یې راسره راغلی.